Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 marca, godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji zebrano 350 tysięcy podpisów. Wprowadzenie na rynek prawie 2 ton dopalaczy zarzuciła 10 osobom szczecińska prokuratura. Część mieszkańców wyspy Utoja nie zgadza się na budowę pomnika ofiar zamachu sprzed 6 lat. Około 350 tysięcy podpisów zebrał dotychczas komitet domagający się referendum w sprawie reformy edukacji, poinformował szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Podpisy zbierano dziś m.in. w Warszawie. Konsultacje przed złożeniem ustawy do Sejmu nie były satysfakcjonujące dla części środowisk związanych z edukacją. Dlatego o reformie rozmawiamy z rodzicami na ulicach, dodaje przewodniczący ZNP. Rośnie i to naprawdę w sposób zdecydowany zainteresowanie rodziców tą sytuacją, która jest wygenerowana przez panią minister Annę Zalewską. To jest także doskonały moment do tego, aby rozmawiać z ludźmi, nawet wtedy, kiedy oni mają przeciwne zdanie, to mają okazję to wyartykułować, mają okazję powiedzieć, dlaczego to zdanie jest przeciwne. I tego rodzaju debaty, tego rodzaju dyskusji nam zabrakło. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, który był jednym z gości śniadania w Trójce, uważa, że zarówno zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum, jak i pozostałe akcje w sprawie reformy oświatowej są elementem walki opozycji z rządem. To jest po prostu akcja polityczna. Widać tych liderów, tych stowarzyszeń, nawet lidera z Związku Nauczycielstwa Polskiego na manifestacjach opozycji, na manifestacjach KOD-u. Także to jest jedna rodzina, która się skrzyknęła ku temu pod każdym pretekstem, żeby wszelkie zmiany kontestować, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza. Reforma edukacji od 1 września m.in. likwiduje gimnazja i przywraca 8-letnie szkoły podstawowe. Aby wniosek o referendum trafił do Sejmu, musi go poprzeć 500 000 Polaków. 10 osobom zatrzymanym na terenie całego kraju postawiono zarzuty wprowadzenia na rynek prawie 2 ton dopalaczy, poinformowała szczecińska prokuratura. Śledztwo dotyczy także śmiertelnego zatrucia mężczyzny. U jednego z podejrzanych funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego znaleźli ponad 500 000 złotych i 7 kg dopalacza o nazwie 3M. MMC. Kolejne 500 tysięcy zabezpieczono na koncie tego mężczyzny. Miał on również handlować substancją alfa PVP, po zażyciu której zmarł 28-latek. Za wprowadzenie na rynek dopalaczy grozi do 8 lat więzienia. Jeśli skutkiem tego jest śmierć człowieka, kara może wynieść 12 lat. Część mieszkańców norweskiej wyspy Utoja nie zgadza się na budowę w sąsiedztwie pomnika ofiar zamachu z 2011 roku. Ich wieloletni konflikt z norweskimi władzami znajdzie finał w sądzie. Spór dotyczy miejsca, gdzie ma powstać pomnik upamiętniający ofiary masakry. Szwedzki artysta Jonas Dahlberg zaproponował przecięcie skał otaczających wyspę. Symboliczna przestrzeń, która dzięki temu ma powstać, będzie codziennie przypominała niektórym osobom o tragedii, a te chcą tego uniknąć. Zwłaszcza, że część z nich brała udział w akcji ratowania ocalałek z zamachu dzieci. Pod koniec kwietnia rozpocznie się w sądzie pierwsza rozprawa pomiędzy przedstawicielami norweskiego rządu a grupą mieszkańców wyspy sprzeciwiających się projektowi. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. 22 lipca 2011 roku z rąk Breivika zginęło 69 uczestników obozu młodzieży zorganizowanego przez rządzącą Partię Pracy. Wcześniej bomba podłożona przez niego w Oslo zabiła 8 osób. Na koniec przenosimy się do Rosji, która ma czas do końca dnia, aby zgłosić swego reprezentanta do konkursu Eurowizji. W tym roku odbędzie się on w Kijowie. W Moskwie trwa dyskusja, czy wziąć w nim udział, czy zbojkotować. Zdaniem rosyjskich komentatorów napięte stosunki między Moskwą a Kijowem, w tym aneksja Krymu i wojna w Donbasie, będą miały wpływ na udział Rosji w konkursie Eurowizji. Zwolennicy bojkotu twierdzą, że nie należy narażać wykonawców na nieprzyjemności ani kraju na obelgi. Natomiast zwolennicy udziału w konkursie radzą, aby nie łączyć telewizyjnego show z polityką i nie uciekać ze sceny. Do tej pory Rosja wzięła udział w 20 piosenkarskich konkursach Eurowizji. W 2008 roku rosyjski reprezentant Dima Bilan wygrał konkurs organizowany w Belgradzie, prezentując piosenkę Believe, i tym samym rok później zmagania piosenkarzy odbyły się w Moskwie. Później jeszcze 4-krotnie reprezentanci Rosji ocierali się o zwycięstwo, zajmując 2. miejsce. Najbardziej świat muzyczny zapamiętał występ z 2012 roku, gdy do Baku wysłano zespół folklorystyczny z Udmurcji, Buranowskie Babuszki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

the life that I'm leading. I know the lies and the reasons. I know what's going down in this evening. But only God knows the time that I'm leaving. Only God Knows, taki tytuł nosi to nagranie. Zespół nazywa się Young Fathers. Wszystko w rękach Boga, On tylko wie i zna. Ja mogę podpowiedzieć jednak, że nasze plany do godziny 14 obejmują spotkania z gośćmi Daga Dana o świecie całym, podróżach i koncertach najbliższych, Cecilia Malik o matkach Polkach na Wrębie. A akcja zaczęła się od tego, że kiedyś było 365 drzew. Zajrzymy także na niezależną scenę młodych w tej godzinie. Zaczynamy jednak tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w nadchodzących dniach. I ten przegląd oczywiście jest w telefonicznym skrócie. Agnieszka Opszańska. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od wizyty w Kielcach. W tamtejszym Instytucie Designu czeka na nas wystawa o wieloznacznym tytule Akord. Praca, precyzja, produkt. Opowiadajmy i wyjaśniajmy, o co chodzi. Z jednej strony chodzi o pracę na akord, a z drugiej nawiązujemy do akordu jako współbrzmienia trzech dźwięków. Właśnie tej pracy, precyzji i produktu. Czyli z jednej strony praca ludzi w fabryce na akord, czyli liczy się ilość dekorowanych produktów, a z drugiej strony to, co ludzie robią, jakiej jakości robią te wyroby, w jaki sposób pracują, ma bezpośrednie przełożenie na produkt, na jego wartość. Chcemy stworzyć przestrzeń podczas tej wystawy do zastanowienia się na tym, czy praca ludzi rozliczana na akord staje się pretekstem do dyskusji o zacieraniu się granicy między ludzką czynnością wykonywaną automatycznie, tymi stempelkami, które oni cały czas stawiają ręcznie, a mechaniczną pracą maszyny, dlatego że można by było zastąpić te malarki maszyną, ale mimo wszystko odbiorca chce pracy wykonywanej ręcznie. Mówi Marta Dachowska. Wystawa idzie trochę dwutorowo. Z jednej strony tłumaczymy cały proces, czyli tłumaczymy, jak powstaje ceramika, jakie etapy musi przejść technologicznie i zatrzymujemy się na dłużej, na etapie dekorowania i w tym momencie wprowadzamy przedstawienie pracowników, wywiady z pracownikami. Poza tym każdy ze zwiedzających będzie mógł tam dekorować element ceramiczny i te elementy złożą się na instalację. Ta instalacja będzie rosła w miarę upływu czasu wystawy. Ważny głos i temat, który często jest pomijany, to na wystawie Akord. Zapraszamy do Instytutu Designu w Kielcach. Z Kielc przenosimy się do Krakowa i Galerii Henryk. To stosunkowo nowe miejsce na kulturalnej mapie, a już pokazało się z dobrej strony. Teraz czas sprawdzić kolejną wystawę o literacko brzmiącym tytule. Jego białe pióra, oświecone słońcem, błyszczało jak samo słońce. I dokąd nas prowadzi ta narracja? Tą historię o tytule i wystawie powinniśmy rozpocząć w lipcu 2016 roku, kiedy równie poetycki tytuł, może mniej jednak, pojawił się w Henryku. To była nasza rocznicowa ekspozycja. Ojciec szklarz, matka szyba. I właściwie ta wystawa jest kontynuacją tych wątków, które podjąłem w szklarzu. Motywem wspólnym dla piór i dla szklarza jest przede wszystkim formuła. Tą formułą było wysłanie listu do setki artystów, do równej setki. I ile w szklarzu prosiłem o obiekty, artefakty, które według nich gdzieś tam były uszkodzone, posiadały wadę fabryczną, o tyle w naszej nowej wystawie w piórach, możemy to wiem roboczo nazwać, wysłałem instrukcję wykonania pracy i właściwie tą instrukcję ograniczyłem do wykonania pracy na blade ramie o rozmiarach 30x30 cm, jedynie przy użyciu białego koloru, czy właściwie spektrum bieli, bo technika pracy jest dowolna, tak więc o ile wcześniej odpowiedziało nam 10 artystów, 10 zgodziło się wziąć udział w wystawie, o tyle w przypadku piór tych artystów jest równo 50. Mówi Aleksander Celusta. Właściwie właściwie o tym jest ta wystawa, o pewnym marzeniu współpracy środowiskowej, międzypokoleniowej. Tak więc to zaproszenie, o którym mówiłem wcześniej, do setki artystów w równych proporcjach wystosowałem zarówno do tych młodych artystów, powiedzmy w tym pokoleniu średnim, już uznanych rynkowo, jak i akademików, marząc o pewnej utopii współpracy na każdym możliwym polu. Grono jest absolutnie barwne. Świetne połączenie. Mamy Pawła Sucida, mamy Gregora Różańskiego, który jest młodym artystą, Ewa Zarzycka, Anna Orłowska, czy choćby Klement. Artyści, którzy zostali zaproszeni, nie są tylko i wyłącznie malarzami, są fotograficy, są artyści, którzy operują materią rzeźby czy obiektu w 30 centymetrach dokładnie. Zapraszamy do Galerii Henryk. Wystawę możemy oglądać do 8 kwietnia. Gdzie? W Krakowie. Adres: ulica Wrzesińska 4, mieszkania 1. A na koniec Zielona Góra, odwiedziny w tamtejszym BWA i znakomita okazja do zmierzenia się z tematem polskiej grafiki. To na drugiej ogólnopolskiej wystawie znaków graficznych. Opowiadajmy. Tak naprawdę to są dwie wystawy w jednej. Pierwsza część to jest wystawa 69 roku. To jest rekonstrukcja pierwszej ogólnopolskiej wystawy znaków graficznych. To była tak naprawdę pierwsza ekspozycja, która pokazywała coś, co teraz nazywamy logotypami. Różne symbole dla fabryk, spółdzielni, rzeczy, które tak naprawdę też nam zapadły współcześnie w pamięć i są częścią historii kultury wizualnej polskiej. No takie symbole, które właściwie są rozpoznawalne do dzisiaj. I to była ekspozycja, która pokazywała pracę od 45 roku do 69 roku. Mówi René Wawrzkiewicz. A druga część to jest wystawa, która pokazuje logotypy, marki, różnego rodzaju symbole, które powstały po 2000 roku. Czyli na jednej ekspozycji możemy spojrzeć w przeszłość, w historię tej dziedziny projektowania graficznego, ale też zobaczyć, co się właściwie dzieje obecnie. To jest bardzo fajny element komunikacji między ludźmi. Coś, co możemy nazwać słowami, coś, co jest w zapachach, coś, co jest w muzyce, może mieć swój ekwiwalent w postaci jakiegoś znaku plastycznego, jakiegoś symbolu graficznego. Oczywiście współcześnie myśli się o tym przede wszystkim w kontekście firm, instytucji, ale tak naprawdę historia symboli towarzyszy nam od zarania dziejów cywilizacji naszej. No i to jest ciekawe, że te symbole na przykład z lat 60. wyzwalają różnego rodzaju wspomnienia, skojarzenia. Nawet biorąc pod uwagę, że większość tych firm, czy też fabryk, marek, jakichś towarów nie istnieje, ale jednak niosą jakiś klimat tamtej epoki, taki modernistyczny sznyt, bardzo zwięzły i czasem bardzo skakujące ujęcie tematu. No i to jest ta siła symbolu. Dokonania polskich projektantów, klasyków, jak i tych współczesnych. To na wystawie znaków graficznych w BWA Zielona Góra. Zapraszamy. Te zaproszenia Agnieszki do Kielc, Krakowa i Zielonej Góry widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj przypominam, reprezentuje nas zdjęcie, którego autorem jest Tomasz Wiech, zdjęcie Matki Polki na Wyrębie. Z Cecylią Malik spotkamy się za kilka minut wcześniej Dagadana. Revolving Doors, nagranie, które wymyślił i wyprodukował zespół Gorillaz. Nie zdziwię się, jak któregoś dnia Dagmara Gregorowicz, która jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjdzie i powie, że podczas jednej z tych podróży egzotycznych Dagadana spotkała Damona Albarna, który też podróżował i przy okazji, skoro już mogliście nagrywać naprawdę w wielu niezwykle egzotycznych miejscach i składach, nagraliście jakiś utwór na podręczny sprzęt, tak zresztą często się, prawda, dzieje. Mam nadzieję, że jesteś prorokiem, bo Damon Albarn to jest mój chyba ulubiony artysta. No to w takim razie cieszę się, że ci zrobiłam też przyjemność jego głosem. My przynosimy się oczywiście do tematu Dagadany, a jest o czym mówić. Jest znacznie więcej do opowiedzenia niż mamy czasu, więc będziemy mówić szybko i od razu proszę nam to wybaczyć. Zaczniemy od tego, co najbliżej, bo Dagadana koncertuje i jest w trasie koncertowej. Jutro koncert warszawski. Od razu zapraszamy. O godzinie 19 zapraszamy do klubu Hydrozagadka na warszawskiej Pradze. Będziemy się bawić i prezentować materiał z Meridian 68, najnowszej płyty, ale sięgniemy także po wcześniejsze płyty i także po płytę Maleńka, pierwszą płytę, która teraz doczekała się reedycji za sprawę wydawnictwa NRA. No właśnie, bo ty trzymasz w dłoniach tę waszą płytę z lat dawnych. Co spowodowało, że postanowiliście wrócić do tego albumu i go ponownie wydać? Od 3 lat ludzie pytają się na koncertach, czy mogą kupić tę płytę, na której jest Tango i Kolor Szczęścia i nie wiemy, co powiedzieć, bo już jej dawno nie ma. No i znalazł się fantastyczny człowiek, który powiedział, że on zrobi reedycję. No i tak się stało. I ta reedycja już jest i jest dostępna także podczas koncertów, jak rozumiem. Oczywiście. Patrzę od razu na spis tych koncertów, bo gdyby ktoś pomyślał, że Warszawa to koniec, to owszem, na pewien czas tak, ale potem się zaczyna to, co Dagadana także lubi i przede wszystkim umie w jakiś nieprawdopodobnie konsekwentny sposób zorganizować. 30 kwietnia Gorlice, potem 5 maja Iwano-Frankiwska, jeszcze wcześniej 2 kwietnia w Wągrowiec ukazuje się. Tak, i potem 21 maja Seul. W czerwcu wracacie do Polski, Jarocin, Rzeszów, potem jedziecie do Francji, potem znowu Polska. To pozwól, że przez chwilę przystaniemy przy tych azjatyckich wyprawach. Jasne. Co się dzieje, że tym razem udajecie się do Korei? Zakwalifikowaliśmy się na najważniejszy showcase w Korei, Seoul Music Week. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo no, nie jest łatwo. Staraliśmy się już od kilku lat i wreszcie się udało. I to jest taka furtka do świata Korei Południowej, który jest bardzo intrygujący i raz już tam graliśmy na wyspie Jeju. I bardzo nam się spodobało i chcielibyśmy spróbować coś więcej. A z racji, że wcześniej, to jeszcze nie jest ogłoszone, ale lecimy na ponad tydzień do Chin i gramy tam także trasę koncertową. I wczoraj podpisaliśmy umowę z chińskim wydawnictwem na wydanie płyty Meridian 68 w państwie środka. To jest nieprawdopodobne. To już jest podpisane, tak? Jest podpisane i dzisiaj właśnie byłam na lotnisku przekazać stewardesie, która przewiezie ten papier do Pekinu. Więc dużo się dzieje i tak może nie jesteśmy jakimś hiperpopularnym zespołem nigdzie, ale mamy konsekwentnie każdą duszę i każde serce, które przybędzie na koncert, czy też posłucha naszej muzyki, staramy się jakoś tak przy sobie zatrzymać, więc jesteśmy z tego powodu mega szczęśliwi. Słuchaj, czasami nie wiem, co oznacza mega popularność, bo pewnie to się przelicza na miliony, a może miliardy sprzedanych płyt. Dzisiaj słyszałam, jak Marek opowiadał o tym, że wśród singli w Wielkiej Brytanii właściwie wszystkie utwory z najnowszej płyty Eda Sheerana wskoczyły od razu na tą listę. Tak jest popularny artysta, który przecież też nie zakłada cekinów i nie robi wielkiego show. Jakby z popularne może też czasami być coś, co jest wychodzi ze skromności i pewnego nawet zawstydzenia. Ale w waszym przypadku jest przecież też tak, że wy po prostu idziecie ścieżką swoją konsekwentnie od lat i sami sobie to wydeptujecie. Showcase to jest trudny festiwal, to jest trudny sposób pokazywania się dla artystów, ponieważ to oznacza mało czasu i dużo zespołów w jednym miejscu. Jest to w pewnym sensie taki targ trochę dla tych, którzy potem zespoły sprowadzają na koncerty, czy chcą wydawać ich płyty. No staramy się, żeby na tym targu jeszcze zatrzymał się czas i to jest sztuka, którą już jakiś czas występujemy na showcase'ach, więc staramy się, żeby wypaść jak najlepiej. Całe szczęście, jutro w Hydra Zagadce nie będzie showcase'u, tylko będzie spotkanie i będziemy grać tak długo, jak nam publiczność pozwoli, od godziny 19. No to co? Jaki będzie nakład, to można zdradzać, czy nie, tego chińskiej edycji Meridianu 68? No zobaczymy, bo to wydawnictwo zaczyna od małego nakładu, a potem będzie kontynuować, ale już mamy, już o dziwo, mamy kolejkę, w której już parę osób stoi. Ja właśnie się zapisuję do tej, bo myśląc o tym, że ta płyta będzie wydana też, jak rozumiem, z chińską książeczką właśnie i z chińskim po chińsku, to zapisuję się, żeby taką wersję kolekcjonerską kupić. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. Wszystkie te rzeczy powodują, że jesteście bardzo zajęci, ale przecież no, nie wierzę w to, żebyście nie mieli w głowach czegoś, co dotyczy już kolejnych albumów. Mamy wielkie marzenie, bo w Chinach poznaliśmy świetny zespół, który nazywa się Gulaza. Zespół z Izraela. Zakochaliśmy się w ich muzyce i oni zakochali się podobno w naszej. No, zespół w tym roku przylatuje do Polski i będzie grał na festiwalu Etno Kraków ponownie. No, a my staramy się po prostu znaleźć czas na to, żeby po prostu wybrać się na 2 tygodnie do Izraela, posiedzieć, pomuzykować, popodróżować i wtedy coś się urodzi, ale to jeszcze musi upłynąć troszeczkę wody w Wiśle i gdzieś tam na Saharze w jakimś źródełku. To w takim razie trzymam kciuki. Dagadana jutro w Warszawie. Kolejne koncerty nadchodzą. Informacje rzecz jasna wszystkie w sieci, także u nas na polskieradio.pl/trójka dostępny link. Daga pokazuje mi, że ma dwie płyty, czyli tą najnowszą Meridian 68 i reedycję dawnej. Pokaż mi, jak ona jest wydana. Czy to jest zmieniona sytuacja, czy też nie? Maleńka. Zmienione są tam tylko z tyłu jakieś logotypy, ale jest trójka, tak więc... Tak jak była, tak jest trójka. Dobrze, więc maleńka, reedycja maleńka i najnowsza płyta Meridian 68 do wzięcia. Proszę napisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A tak jak zaczęłam mówić, Dagadana na stronie polskieradio.pl/trójka i zresztą na tej stronie mnóstwo można znaleźć archiwalnych rozmów z zespołem dotyczących tych wszystkich nieprawdopodobnych podróży, inspiracji, spotkań, no i tego, co zdarza się tym ludziom, którzy są otwarci. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy i także zapraszam, bo nas na stronie trójki jest także nasz koncert z trójki ostatnio zagrany z Chińczykami i Mongołami, którymi nagrywaliśmy tą płytę, więc także serdecznie polecam wideo. Płytę Meridian 68. Się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karecisko dziurowe, bo na nowe ni psieniadzy nie staje. I jak gdy spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. I jak gdy spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. Gotuję jajemka za nagastą, żeby jem się, jeśli chciało, za zemstą. Postarzeję na stole, będzie mieli oboje i dzieci. Postarzeję na stole, będzie mieli oboje i dzieci. I tak sobie w swoje złoży planuję, jak ja tu dzisiaj co noc przynoszę. Powozę się w karecie, przez swój lubej kobzicie z dzieciami. Powozę się w karecie, przez swój lubej kobzicie z dzieciami. Zdeby im się jeść nie chciało zacanto. Postarzeją na stole, będzie mogło jej i dzieci. Postarzeją na stole, będzie mogło jej i dzieci. I tak sobie w swojej głowie planuje, jak ja tu dzisiaj su noc przynocuję. Położę się w karecie przy swej lubej kobzicie z dzieciani. Położę się w karecie przy swej lubej kobzicie z dzieciani. Z dzieciani. Z dzieciani. Z dzieciani. Z dzieciani. Z dzieciani. Z dzieciani. Dagadana z płyty Meridian 68. Proszę nie pisać już w sprawie płyt, bo one zostały rozdane. A teraz w naszym studiu kolejny gość, wzorzec kulturysty Radiowego Domu Kultury, bo to przez nią i dla niej, a potem także dla innych ten tytuł doceniający ludzi, którzy działają na przecięciu sztuki i działań społecznych, wymyśliliśmy w Radiowym Domu Kultury. Dziewczyna, którą kiedyś wypatrzyliśmy w sieci, wchodziła na drzewo. Teraz patrzę na zdjęcie, na którym karmi swojego synka, siedząc na ściętym drzewie. Cecylia Malik, dzień dobry i od razu powiedz, czy pamiętasz 25 dzień września 2009 roku. Dzień dobry. Oj, bardzo dobrze go pamiętam, nigdy nie zapomnę. Tego dnia weszłam na drzewo, byłam na spacerze z Antkiem i z Urszulą i siedząc na lipie postanowiłam, że będę robić to każdego dnia. To był spacer z twoimi dziećmi. Teraz jest ich troje i do tego też dojdziemy za chwilę, ale to był początek właśnie wspaniałego cyklu 365 drzew, bo potem przez cały rok wchodziłaś na kolejne drzewa i w ten sposób my, jako instruktorzy Radiowego Domu Kultury, odnaleźliśmy w przestrzeni, w świecie Cecylię Malik. Nie byłaś artystką, która dopiero zaczynała swoją pracę, już miałaś swoje doświadczenia, mnóstwo obrazów i wspaniałych akcji, ale wtedy o tobie usłyszeliśmy. Bo najpierw było postanowienie, żeby wytrwać, żeby robić to po prostu każdego dnia, tak jak opowiadałam wam wtedy, że no taką inspiracją był jej Baron Drzewołaz, Italo Calvino, chłopiec, który obiecał sobie, że wejdzie na drzewo i że już nigdy nie dotknie stopą ziemi. I cała ta książka jest o sile woli, sile charakteru i o tym, że on dotrzymał rzeczywiście tego postanowienia. I ja po prostu chciałam też dotrzymać postanowienia, że każdego dnia, bez względu na pogodę, na pory roku, na zdrowie czy chorobę, będę każdego dnia na drzewie. Miałam też taki swój własny kryzys wtedy w życiu i chciałam po prostu coś z tym zrobić. I tego pierwszego dnia, jak to postanowiłam, to nie myślałam za bardzo o sztuce, tylko myślałam o takiej akcji. No ale przez to, że jestem malarką i jakoś tak po prostu myślę obrazem. I zawsze tak się dzieje, że wszystko po prostu zamienia się w jakiś obraz, co robię. Zaczęłam rzeczywiście bardzo starać się, żeby te zdjęcia były piękne. Czyli jak widziałam, że jest rano mgła, zmuszałam rodzinę, żeby ze mną pędziła, bo wiedziałam, że teraz będzie fajne zdjęcie. Zaczęłam się przejmować bardzo światłem, kompozycją i rzeczywiście prowadziłam taką w pewnym sensie gospodarkę drzewną, bo robiąc inne rzeczy w mieście, planowałam sobie, że to drzewo będzie fajne o poranku, o to jest trudne, to zostawię sobie na weekend. To jest koło domu i w sumie cały rok stał się totalną przygodą. Planowałaś też to, jak będziesz na tych drzewach wyglądała, a czasami te wejścia były naprawdę zapierające dech w piersiach, bo nie mówimy tutaj o tym, że ty się wspięłaś na najniższą z dostępnych gałęzi, tylko pięłaś się naprawdę na sam szczyt. Starałam się bardzo. Urosły mi przez ten rok mięśnie, byłam bardzo wyćwiczona. No, na pewno bardzo było dużo tu z takiej dziecinnej zabawy w tym wszystkim. Ale ta zabawa przerodziła się też w coś więcej, bo okazało się, że po pierwsze ludzie zaczynają cię kibicować, po drugie sprawa staje się głośna i kiedy już zdarzało się, że wchodziłaś na jakieś drzewo i ludzie już wiedzieli, że to ta dziewczyna, co wchodzi na kolejne drzewa. Po trzecie, sama też stawałaś się krok po kroku specjalistką od drzew. Miałaś w małym palcu te wspaniałe, rozmaite gatunki. To zaowocowało też książką. Fundacja Będ Zmiana wydała album, który jest takim namacalnym dowodem tego całego przedsięwzięcia i dowodem też na to, że to działanie było artystyczne. No tak, ja myślę, że to, że ja od początku upubliczniałam to, prawda? Od początku wrzucałam to na portal społecznościowy na Facebook i jakby tak trochę puściłam ten projekt. On po prostu leciał sobie w świat i ludzie bardzo różnie to interpretowali. Mieli duży, różny przekaz widzieli w tej metaforze, którą było moje włożenie na drzewa. Poznałam w tym czasie większość ekologów polskich i takich obrońców środowiska. Pamiętam pierwszego lajka Adama Wajraka. Byłam bardzo z tego dumna. I to, że on powiedział, że imponuje mu to, że ja rozpoznaję gatunki drzew. Ale tych takich ekologów było znacznie więcej. I ja tak naprawdę w sercu ja jestem totalną ekolożką. Mój tato, oprócz tego, że jest artystą, był przewodnikiem beskidzkim i rzeczywiście on nas brał w góry, chodziliśmy po lasach, po łąkach i ta miłość do przyrody i bycie w przyrodzie po prostu trochę mnie stworzyła, jest częścią mnie. I ja wcześniej po prostu nie zdawałam sobie sprawy, tak naprawdę, że można jej bronić, że ona jest jakoś bardzo zagrożona i w momencie, kiedy poznałam tych ludzi, stałam się po prostu częścią jakiegoś takiego networku, takiej sieci ludzi zaangażowanych w sprawie środowiska. Zaczęłam się dowiadywać na przykład, że w Krakowie chcą zabudować jedno z najpiękniejszych miejsc, którym jest krakowski Zakrzówek. Gdyby nie projekt 365 drzew, ja bym nie znała tych ludzi, którzy mi o tym powiedzieli. I wtedy, no, prawda, narodziła się ta idea Modrasze Kolektyw, tego naszego wspólnego wielkiego protestu o uratowanie tego miejsca, no, która zakończyła się jednak jakimś sukcesem. Za chwilę dojdziemy do kolektywu i za chwilę przypomnimy, jak kolektyw działał. Wcześniej jednak przerwa na muzykę. Inaczej moi mali bracia, wysoko nad lasem mój pień ogromny. Mówią drzewa samotne, wiatr przewraca. Ja żyję inaczej moi mali bracia, wysoko nad lasem mój pień ogromny. Mówią drzewa samotne, biją gromy. Jemnie nagła burza, słabie na pół. Biją we mnie ulewą. Widzę horyzont za chmur i wschód. Tylko sąsiada z prawej i z lewej. Rośnie las niewzruszoną szarą ścianą. Może jak ja będą wielkie dnie wasze. Lecz wschód i zachód nieznane zostaną. Z prawej i z lewej sąsiad będzie zawsze. Niech nie nagła burza złamie na pół. Niech gromy biją we mnie ulewą. Widzę horyzont czarny i wschód. Tylko sąsiada z prawej i z lewej. To nagranie Święty Dąb z płyty zespołu Lelek, ale my teraz nie o dębie, a o modraszku, motylku, który pomógł w pewnym sensie, a właściwie miejsce, które wybrał sobie do życia, spowodowało, że można było Zakrzówek obronić. Rozmawiamy z Cecylią Malik, która zaczęła naszą wspólną przygodę od wchodzenia na 365 drzew, ale potem już zaczęła się angażować w inne tematy ważne i niezależnie od wagi tych tematów oraz walki o ekologiczne zagadnienia, w przypadku Cecylii możemy, i to jest bardzo interesujący wątek, rozmawiać także o czymś, co umownie nazywamy estetyką protestu, że protest może także wspaniale wyglądać. Ja nie robię tych protestów już sama, prawda? Albo współpracowałam z Justyną Kikę, moją siostrą, czy z Moniką Drużyńską, teraz z kolektywem Niedzielni. Bo żeby zrobić protest, akcję, to musi być taka grupka ludzi, która ma taką energię, do której się będą inni przyłączali. Ale powiem ci jedną rzecz. Wiesz, kiedy jest największa skuteczność tych akcji? Wtedy, kiedy mi bardziej zależy na sztuce niż na akcji. Wiesz, to jest takie dziwne. Nie powinnam tego mówić, pewnie do radia głośno. Ale w momencie, kiedy ja po prostu wymyślę jakąś taką sytuację, jakiś taki obraz, happening czy performance i on jest w mojej głowie tak piękny, że ja wtedy zaczynam po prostu robić wszystko, żeby to doszło do skutku, żeby to zrobić. I tak było w przypadku modraszków. Jak słyszałam od Mariusza Waszkiewicza, że chcą zabudować ten zakrzówek i że właściwie tylko motylek modraszek jest jedyną szansą, żeby uratować to miejsce, to jakoś w mojej głowie stanął taki obraz, taki tłum ludzi błękitnych motyli, to wyskaczą tam po zakrzówku i po prostu biegają po tych łąkach. Wyobraziłam sobie, że to po prostu będzie tak piękne, że trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby to miało miejsce, to wydarzenie. I tak samo rok temu, jak robiliśmy w Krakowie happening w obronie Puszczy Białowieskiej, ludzie przyszli, mieli 200 takich wielkich kół, takich puszczańskich mandali, na których się kładli, byli po prostu wyciętymi drzewami i w dodatku temu towarzyszyła jeszcze orkiestra z Pił. To też była taka sytuacja, że ja sobie to wymarzyłam, ten obraz, i potem miałam totalną wielką energię i zapał, żeby on się stał ciałem, żebyśmy to rzeczywiście zrobili. I myślę, że to, że one są piękne wizualnie, to ludzie bardzo chcą w tym wziąć udział, są szczęśliwi, mają po prostu uśmiechnięte twarze, pomimo że często walczymy bez nadziei z czymś bardzo trudnym i ciężkim, daje to ludziom jakąś taką radość i energię, ale to, co też bardzo jest ważne, te akcje, one nie są agresywne po prostu. One powstają jakiś taki obraz, których nawet ci przeciwnicy, właściwie ci adresaci tego protestu, na przykład w tym przypadku wielki deweloper, oni zaczynają się uśmiechać i ten dialog robi się jakiś taki inny. Myślę, że ta sztuka wprowadza... poczucie wspólnoty i wiarę, że to może być nasze wspólne działanie, czy też tak, nasz wspólny problem, który moglibyśmy rozwiązać. Wspomniałam ten 25 września 2009 roku i początek wchodzenia na 365 drzew. Czy wszystkie z tych sfotografowanych drzew w albumie i wszystkie te, na które weszłaś, dalej pięknie stoją, czy niestety część z nich przestała dumnie patrzeć w niebo? Ja myślę, że w tym momencie jest tak połowa drzew, jak nie mniej tych, na których byłam. Pamiętam je bardzo dobrze, bo bardzo trudno było na nie wejść i po prostu kosztowało mi to dużo emocji, wszystkiego mam je udokumentowane i rzeczywiście tych drzew nie ma. No i niestety po prostu na początku roku 2017 została uchwalona ustawa, że będzie można po prostu bez żadnych ograniczeń wycinać drzewa na terenach prywatnych. To była ustawa przygotowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Ludzie w NGO-sa, w różnych organizacjach ekologicznych, oni wiedzieli, że to będzie coś strasznego. Normalnie nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak teraz wszyscy w marcu i w lutym jesteśmy świadkami, że na naszych ulicach pod oknami po prostu słyszymy piły i te drzewa po prostu znikają w jakimś zatrważającym tempie. Piekielnie smutny krajobraz, bardzo często kikuty po drzewach. I co robi wtedy Cecylia Malik? Tutaj wracamy do rodziny i do tego artystycznego spojrzenia. Cecylia Malik idzie w miasto, to znaczy idziesz ty, idzie twój malutki synek i pies. Mi trudno być obojętną, wiesz, obojętną. Mi też trudno nie jest tak skomentować też tak nawet publicznie już teraz. Ja też troszeczkę jestem zobligowana do aktywizmu, przynajmniej się tak czuję. Co ja teraz robię? Ja właściwie wszędzie, gdzie chodzę aktualnie, to chodzę z Ignacym w nosidle i z Orszy, z psem. Tak się przemieszczam po świecie. I tak sobie myślałam, nie, ja po prostu muszę siąść na tych piękach. I po prostu będę karmić Ignacego, czyli coś, co robię normalnie. No i co, wzięłam Piotrka, mojego męża, i w ogóle robimy takie, tak zaczynamy teraz każdy dzień, już po prostu, no dwa tygodnie już tak robimy, że jak Piotrek rano jedzie do pracy, ja wsiadam do samochodu, tam o godzinie w pół do ósmej, siódmej, razem z psem i z Ignasiem, jedziemy przed siebie i chcąc, nie chcąc, po prostu po drodze spotykamy wyrąb, bo wyrąby są wszędzie. No i wtedy co, ja siadam na tym wyrębie, przykładam sobie do piersi Ignacego, zaczynam go karmić i po co jak robi mi zdjęcie, tam sobie oczywiście pracujemy nad nim, mamy już w tym wprawę, bo wiele razy robiliśmy w sumie razem projekty i następnie po co idzie do pracy, a ja wsiadam do tramwaju albo do autobusu i z psem i z dzieckiem wracam do domu. I w przypadku tym, tak jak i w przypadku 365 drzew, Cecylia publikuje zdjęcia w sieci, z tym, że teraz odzew nastąpił bardzo szybko, znacznie szybciej niż wtedy, gdy w 2009 roku zaczynała wchodzić na drzewa. Ludzie zaczęli sobie udostępniać te zdjęcia, na których Cecylia karmi swojego synka Ignasia, bo taki obraz jest po prostu niezwykle mocny. No i przy okazji spotkania na proteście, spotkania w świecie realnym, przyjaciółki postanowiły się do Cecylii dołączyć. Przyjaciółki, które też mają małe dzieci. Tomek Wiech, który jest tatą małej Róży, zrobił zdjęcie i tak powstał obraz, który można oglądać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Nie matka Polka Cecylia Malik na wyrębie, ale matki Polki na wyrębie. Tak, matki Polki na Wyrębie zrobiły razem po prostu swój babski performance w obronie polskiej przyrody, żeby powiedzieć, że po prostu nie godzimy się na to, co się teraz dzieje. Było 365 drzew. Niektóre z tych drzew nadal można teraz już można obejrzeć tylko jako dokumentację twojej pracy, bo się ich nie spotka na żywo. Matki Polki na Wyrębie to jest nowa akcja. Kontekst jest smutny, ale być może ktoś, kto ma u siebie jakieś drzewo i może zadecydować, czy je wyciąć, czy nie, to może właśnie do tego kogoś to zdjęcie przemówi. Bardzo ci dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia. Ja też dziękuję bardzo. Do widzenia. A Matki Polki na Wyrębie nie ustają. Ich działania są oczywiście cały czas aktualne i aktywne. Aktywne są w sieci. Jeżeli ktoś zechce poszukać, to z pewnością znajdzie. Skrzykują się, organizują w różnych miastach. No i także publikują kolejne zdjęcia. Cecylia Malik, kulturystka Radiowego Domu Kultury, była naszym gościem. To nagranie Igora Boksa, Metal Bolix z jego solowej płyty, a tymczasem my zaglądamy na sceny młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Etnos Ensemble, czyli Bartosz Pacon, klarnet, Piotr Gach, wiolonczela, Konrad Merta, akordeon. Nie ma jeszcze Łukasza Mazanka, który jest naszym kontrabasistą. Wasz styl muzyczny jest mieszanką wielu tradycji: bałkańskiej, słowiańskiej, polskiej, klezmerskiej. Czego szukacie w tych różnorodnościach? Liczy się dla nas szczerość tego przekazu, prostota, z której często początek sobie biorą utwory, które wymyślamy. To wszystko ma swoje źródło w muzyce ludowej. Zresztą to są te inspiracje, które od romantyzmu, przez Chopina, Dworzaka, wszyscy ci wielcy kompozytorzy, oni też tak naprawdę czerpali wiele z tej prostoty. Jakie spotkanie artystyczne było dla was najważniejsze? Bartoszu? Myślę, że dla mnie było to spotkanie z Davidem Krakauerem. Piotrze? Może tak wbrew powszechnie panującemu poglądowi, uważam, że dużo ważniejsze było spotkanie tych osób, które na co dzień wpływały na moją pracę. Pani profesor Jadwiga Ewald to jest najlepszy pedagog dziecięcy wiolonczeli, jakiego znam. Jest to osoba, która wytycza szlak do mistrzostwa wielu ludziom. Konradzie? Dla mnie taką ważną osobą na pewno była pani profesor z Niemiec, Mie Miki. Nabrałem zupełnie innego spojrzenia na instrument, że jest to też poniekąd część mnie, która mnie wyraża. Wyraża moje emocje, moją doskonałość, moją niedoskonałość. Czego poszukujecie, komponując utwory? Jakości wykonawczej, charakteru też chcemy, żeby te utwory zawsze były żywe, naładowane emocjami. Czy utwór jest żywiołowy, czy wolny, to nam chodzi o to, żeby to piękno zahaczyć wewnątrz człowieka. Poszukujemy tego, żeby wyrażać właśnie siebie muzyką tak naprawdę, ponieważ tam, gdzie kończą się słowa, zaczyna się prawdziwe piękno. Wasze motta życiowe na tym etapie oczywiście życia. In omnia paratus. Na wszystko gotowy. Strasznie mi się to kiedyś spodobało, bo uważam, że to powinna być cecha artysty. Zaciekawienie ludźmi, życiem, muzyką za najważniejsze. Myślę, że to jest drive, to jest to, co daje siłę, żeby codziennie wziąć instrument do ręki i szukać dalej. Najważniejszą cechą dla mnie jest przede wszystkim szczerość przekazu i bycie sobą na scenie. Akceptowanie siebie w pełni, wszystkich plusów, minusów, doskonałości i niedoskonałości. I wydaje mi się, że z taką podstawą można bardzo fajnie podejść nie tylko do muzyki, ale do całego życia. I to jest chyba najważniejsza rzecz, jakiej powinniśmy się uczyć. Dla mnie najważniejszą wartością jest radość. Zarówno radość na scenie, jak i radość w życiu. Przekazywanie tej radości innym ludziom i odbieranie od nich tych pozytywnych emocji z powrotem. Myślę, że to jest taka definicja trochę mnie, być radosnym. Za chwilę koncert w ramach niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. To co? Zapraszamy. Nazywamy się Ethnos Ensemble i chcemy zaprosić na nasz występ, który odbędzie się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 17 marca 2017 roku o godzinie 19. Wykonamy etno, folk, jazz, world music i dużo jeszcze można opowiadać o tym, co zagramy. Niezależna scena młodych, małpa.polskieradio.pl. Zapraszamy. Polskieradio.pl, ukośnik Trójka, tam Radiowy Dom Kultury, który właśnie na dzisiaj kończy swoje zajęcia. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Anna Dudzińska. Mówimy już do usłyszenia. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Srebrne usta 2016. Pani poseł Beata Mazurek, jako rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, najczęściej odpowiada na pytania dziennikarzy, ale czasem też udziela im dobrych rad. Puknijcie się wszyscy w głowę. Po zrealizowaniu zalecenia trójkowe jury wysłuchało innych wypowiedzi poseł Beaty Mazurek i wybrało, co następuje. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. A my po ponownym zastosowaniu dobrej rady zrozumieliśmy wypowiedź sędziego, czyli działa.